sang iyong ganda, kasabay rin ang hangin kumakanta. Malibang kwad ka na, sa piling ko'y lumisan pa, hanggang ang hangin tulay tumila na.